しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 意外な優しさを見せ始めた魔人ブーだが、2発の銃声が全てを変えた。 サタ、 ブーの強い怒りがもう一人の邪悪な魔人ブーを生み出した。魔人ブーが二人、ぬぬ、地球は一体どうなる？どっちが勝つの？全悪ブーブー対決。 3wcielenia Bubu. Kim jesteś? Bubu zadaje to samo pytanie. Jestem Bubu Straszny. Ciekawe, bo ja jestem właśnie Bubu Straszny. Nie mam dzisiaj szczęścia. Dwa potwory. Może trzeba zawiadomić policję? Trzymaj się, Bubu, pokaż mu, co potrafisz. Broń się, trzymam za ciebie kciuki, przyłóż mu. Jesteś od niego lepszy. Zaciśnij pięści i walcz. No tak, ale oni obaj mają na imię Bubu. Jak zagrzewać do walki tego mojego? Coś tam się dzieje. Rzeczywiście, wyczuwam obecność drugiego potężnego osobnika. Jakiś nowy potwór. Jest zapewne zbiorem najgorszych cech tego pierwszego. To walka dobra ze złem. Ah! Nie daj się, Bubu, załatw go, masz go w garści, wykorzystaj to. Czarno to widzę. Bubu numer jeden nie ma najmniejszych szans w walce ze swym bliźniakiem. Energia tego drugiego jest o wiele większa. Szykujmy się na najgorsze. Kochanie, napij się, poczujesz się lepiej. Trąd, Son Goten, na co czekacie? Do pracy. Znowu? Nie pozwalasz nam odpocząć? Przed chwilą wróciliśmy, jesteśmy zmęczeni. Nie przejmuj się, poznałeś już nasze możliwości. Poradzimy sobie z potworem. Tak ci się tylko wydaje. Musicie jeszcze dużo ćwiczyć. Wciąż nie dysponujecie odpowiednią energią. Nie pora na leniuchowanie. Ile razy mam wam to powtarzać? W waszych rękach spoczywa los ludzkości. Szatanie serduszko, zabraniam ci zwracać się takim tonem do mojego syna. Co ty sobie wyobrażasz? Nie wykorzystuj nieobecności Songa. Ani myślę. Chichi ma rację, nie będziesz nam rozkazywał. Nie zapominaj, że to dopiero dzieci. O tej porze mój syn zawsze wypoczywa. Jeżeli każesz im trenować przez 24 godziny na dobę, za chwilę nie będą w stanie nawet kiwnąć palcem. Zgoda, zróbmy sobie przerwę. Ale za godzinę chcę was widzieć na treningu. Super, umieram z głodu. Pomyszkujmy trochę w kuchni. Przedni pomysł. Spokojnie, kochani, jesteś bardzo zmęczony. Na dzisiaj już wystarczy, masz odpocząć. Za młody jesteś, by walczyć. Wojnę zostaw dorosłym. Dobrze, mamusiu. Ciebie też się to tyczy, Trąk. Do łóżka. Już idę. Co ci jest? Pozostał nam już tylko jeden dzień. To bardzo mało. Mam nadzieję, że chłopcy zdążą się przygotować. Bubu zamieni cię w czekoladę. Znowu zmienił postać. Nie wróży to nic dobrego. Pora brać nogi za pas. Co się dzieje? Trzęsienie ziemi? Nie bój się, mały, to nic takiego, nic nam nie grozi. Dziwne. Coś się stało na ziemi. Bubu rozszalał się na dobre. Co za moc. Ciekawe, kto to. Czarno to widzę. Szatanie serduszko, co się dzieje? Bubu przybrał nową postać. Wszystko przez tego głupiego ziemianina. Po co on strzelał do Herkulesa? Bubu z łagodnego stał się okrutny. Tu już nie chodzi o odporność na ból. Sprawa jest jasna. Przegraliśmy. Nie bądź pesymistą. Być może nie jest tak źle. Nie martw się, poradzimy sobie. Trunk i Son Goten są świetni. Doskonale opanowali technikę scalania. Wszystko będzie dobrze. Chyba nie przesadzę, jeżeli stwierdzę, że sytuacja zmieniła się diametralnie. Tak uważasz? Mistrzu, wybacz. Możemy przyspieszyć? Czas nagli. Muszę natychmiast wrócić na ziemię. Moi przyjaciele są w niebezpieczeństwie. Liczą na mnie. Nie denerwuj się. Zaraz kończymy. Musisz nauczyć się cierpliwości. Gdybyś był na moim miejscu, już byś poleciał na ziemię. Ah! Poleciał sobie. Jesteśmy uratowani. Nawet mnie nie uderzył. Wolał się wycofać. Przestraszył się. Jestem sławny. Nawet kosmici mnie znają. To normalne. Nikt nie zaryzykuje pojedynku ze mną. Chyba nie słyszał. Herkulesie. Darowałeś mi życie. Nie zapomniałeś o mnie. Nie chciałeś mnie skrzywdzić. Jestem ci wdzięczny. Mam złe przeczucia, szatanie serduszko. Może powinniście gdzieś się ukryć. Nie ma mowy. Zostaniemy. Musimy jak najszybciej wznowić trening. Te dzieci to nasza jedyna nadzieja. Musimy im zaufać. Bez twojej pomocy nie poradzą sobie. Czuję się znacznie lepiej. A ja nadal jestem śpiący. Po takim obiedzie dobrze by mi zrobiła siesta. Słusznie, wracamy do łóżka. Tronk, weź najpierw prysznic. Od wczoraj się nie myłeś. Ty też, mój brudasie. Dobrze. Prysznic i do łóżka. Yeah. Co się dzieje? Leci tutaj. Kieruje się prosto na pałac Dendiego. Już jest. Uciekajcie stąd. Nie sądzę, by miała to być przyjacielska wizyta. Nowy Bubu jest groźniejszy od swego pierwowzoru. Nie zawahał się przekroczyć progu niebieskiego pałacu Dendiego. Son Gokan znajduje się daleko stąd. Czy nasi przyjaciele podzielą los pozostałych ziemian, którzy stukają w tej chwili do wrót drugiego świata? ブーと戦わせても勝ち目がねえ。どうすりゃいいんだ。 なんとか時間を稼がんと。せめて1時間あれば2人を精神と時の部屋で修行させられる。 次回ドラゴンボール Z 待ったなしの破局地球人類絶滅なんてことだ。残った地上の人たちが犠牲になるなんて。